तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है। ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है। ये प्यार तो तुमसे करता है। साजन साजन